أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. Dersimiz biliyorsunuz kıyamet alametleri hakkındadır. Bu gece de çok önemli bir konudur. Artık evvela efendim sahabe-i kiram arasında vakı olan savaşlar kıyamet alametlerinden sayılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. Buhari hadis-i şerifinde la tequmus sa'atu, kıyamet kopmayacak. Hatta taktetile fi'atani azimetani, iki büyük cemaat yekunu beynehuma makteletun azimetun, aralarında büyük savaş kopacak. Çok ölümler olacak. Bu iki Müslüman cemaatinde davahuma vahide, İkisinin de davası bir. Bak hadis-i şerif zaten bunu baştan söylüyorum ki peşinen anlayın diye. Yani sahabe-i kiram arasında çıkan muharebeler Resulullah tarafından haber verildi sallallahu aleyhi ve sellem ve bu çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruldu. Ve çıktı. Bu iki Müslüman cemaat arasında çıkan savaşta iki tarafında davası neymiş? Aynı davaymış. Ne demek aynı dava? Hakkın ispatı, batılın iptali. Dava bu. Fakat görüşler, içtihatlar, istinbatlar, yorumlar değişmiş. Tabi araya girenler de olmuş. Onlar şimdi kıssadan içerisinde geçecek. Bu itibarla ama şu demektir. Önce bunu takdiri ilahi olarak kabul etmemiz lazım. Daha sahabe-i kiram yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı? Yazılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların o muharebeye katılacakların çoğu, tabi oradaki muharebeye katılanların illa hepsi sahabe değil. Tabi'in, tebe-i tabi'in çocukları var çünkü o dönemde tabi yeni etmeler, gençler, efendim 15-20 yaşında eli silah tutan, 18-20 yaşında eli silah tutanlar, efendim zaten Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehit edilmesinden sonra olduğu için bu hadiseler, efendim ne kadar bir zaman geçmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, değil mi efendim? Hazreti Sıddık 2 sene diyelim, Hazreti Ömer Efendimiz 10 küsür sene, Hazreti Osman Efendimiz 6 küsür sene, böylece bir 18-20 sene kadar bir zaman geçmiş oluyor. Bu zaman zarfında zaten Resulullah Efendimiz'i göremeyip de doğanlar bile 18-20 yaşına gelmiştirler. Bu itibarla buradakilerin hepsi sahabe değildir. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit edenler de efendim sahabe değildir çoğu. O Mısır'dan şuradan buradan gelip toplanan efendim rastgele adamlar diyelim. Bu adamlar sahabe değildir ekseriyetle. Ekseriyetle. İşte dedik bir Hazreti Sıddık'ın oğlu mesela, o geri çekildi. Buradaki ifadelerimizde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen mesela Hazreti Ömer Efendimiz'e birisi işte sen niye kaçıyorsun kaderden mi şu bu laf etmiştir ya, bu laf edilir mi Hazreti Ömer Efendimiz'e? Sahabe hakkında bu laf denir mi diye bizim hakkımızda efendim yorumlar yapmaya başlıyorsunuz. Başlayanları duyuyoruz. Ne gereği var? Hazreti Ömer Efendimiz'e onu diyen illa sahabe midir? Değildir. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında sahabe olmayanlar yetişmiştir artık. Ondan sonra sahabe-i kiramdan da olsa Resulullah Efendimiz'e bazı sorular sorulduğunda Allah'tan yasak gelmiştir. يَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ, ayetle öyle şeyleri sormayın Habibime, sorarsanız sizi üzer, sıkıntıya düşersiniz. Sahabe de çok suallerden nehyedilmiştir. Şu şu konuları sormayın diye mesela. Geliyor babam cennette mi cehennemde mi? O geliyor anam nerede? Mesela böyle sahabenin de ilk dönemleri, bir de sahabe içerisinde bedevi olanlar, yani çölden gelenler, ilmi toplumun sual cevap usulünü bilmeyenler, kainatın efendisine hitap şeklini bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim'de de çok efendim azarlanma olmuştur, sitem olmuştur. Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazımdır. Evet. Şimdi evvela diyeceğimiz şudur ki efendim, burada çıkan savaşlarda başı çekenler hakkındadır tezkiyelerimiz. Başı çekenler iki tarafta da sahabedir. Ve çok değerli sahabelerdir. İsimleri geçecek. Bu zatların tabii ki davaları nedir? İslam'dır, haktır. Fakat 10 binler, 20 binler, 30 binlerden bahsediliyor. Yeni etme 18-20'lik delikanlılar da Resulullah'ı görmemiş. Efendim cahil insanlar da ordu içerisinde bulunuyor. Basra ve Küfe civarında olmuş. Değil mi bu olaylar? Basra Küfe neresi? Medine neresi? O zamanki ulaşımları biliyorsunuz. Yani Basra'da Küfe'de yetişenler, 18-20 yaşına gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sinde doğmamışlar ki, orada yetişmemişler ki. Onları görmemişler ki. Dolayısıyla efendim işi kızıştıranlar, laf getirip götürenler, yanlışlıklar yapanlar efendim ve savaşı körükleyenler, çıkartmak isteyenler olmuştur. Biz bunları tezkiye etmiyoruz. Tezkiye etmeye ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü onlar sahabe değildirler. Sahabe değildirler onlar. Ayak takımı bazı insanlar sebebiyet vermişlerdir. Bunlar anlatılacak şimdi. Ama davanın başındakiler, orduların başındakiler efendim sahabe-i kiramdandırlar. Hem ulularındandır. Rıdvanullahi aleyhi ecmaîn. Bunlar hak üzeredirler, isabet üzeredirler. Efendim içtihat etmişlerdir. Şimdi hadis-i şerifleri dinleyince bunların hepsini anlayacaksınız. İçtihat etmişlerdir. Bu içtihatlarında hata payı var mıdır? Vardır efendim. Hadis-i şerifte idecte edel hakim fe asabe fele vecran ve inehta fele vecrun vahid. Müçtehit makamında olan, müçtehit makamında olan deyince burada şimdi Hazreti Ali Efendimiz müçtehit miydi? Oho! Baş müçtehitlerden. Peki Ayşe anamız müçtehit de miydi? Tabii müçtehit değildi. Hudûzünü zeydini kümünâdil hamura. Dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenin dedi. İçtihat makamındadır. Şimdi bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz, bir tarafta Hazreti Ayşe anamız veya Talha Zübeyir bu görüldüğü vakit iki tarafta da içtihat makamı sabit midir? Sabittir. İki tarafta müçtehit ayarında olunca burada efendim iki görüş çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu iki görüşün ikisinin de doğru olması mümkün müdür? Değildir. Allah'ın indinde hüküm nedir? Tektir. Ama müçtehit neye zorlar? Allah'ın indindeki hak olan hükmü bulmak için gayret gösterir. Allah'ın indindeki hak olan hükmü bulmak için içtihat ettiğinde gayret gösterdiğinden dolayı hata ederse ne alır? Bir sevap. İsabet ederse ne alır? İki sevap. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim kan çıkarsa abdest bozulur. Şafii'de bozulmaz. Allah indinde hem bozulur hem bozulmaz diye bir şey olur mu? Allah indinde ya bozuluyordur ya bozulmuyordur. İmam-ı Azam bozulacağına hükmetti. İmam Şafii bozulmayacağına hükmetti. Ama senin benim bahsimi yapmıyoruz. Senden benden bahsetmiyoruz ha. Sen de şimdi hemen bir arkadaşından ben böyle dedim, sen şöyle dedin. Doğru iki cevap, ben bir cevap. Sen sıfırın altında 100 derece. Hiçbirinize cevap yok. Müçtehit misin canım? Sen müçtehidin ne dediğine bak. Sen müçtehit misin? İçtihadı anladınız mı? İçtihat kapısı açıktır. Ama şu anda kapıdan girecek adam herkesin boyunu açmıştır. Şu anda yoktur. Ama Hazreti Mehdi gelecek mi? Gelecek. O müçtehit midir? Müçtehittir. Bak yine müçtehitlik kapısı açık. Hazreti Mehdi müçtehit olacak. O ayrı bir şey. Mehdi kimden okuyacak? Bu kadar zamandır müçtehit yok da Mehdi kimden okuyacak da müçtehit olacak? Resulullah buyuruyor ki yusluhuhullahu fi leyletin. Bir gecede Allah onu Mehdi yapacak. Hiçbir şey okumadan. Ayrı bir dava yani. Müçtehit olabilir. Ama şu anda yok. Allah isterse yapabilir mi? Yapar. Efendim İmam Rabbani buyurduğu gibi لَوْ جَاءَ مِنْ فَيْضُ رُوحِ الْكُدْسِ مِنْ مَدَدٍ لِغَيْرِ عِيْسَى لَيَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ. İsa Aleyhisselam'a gelen kuvveti maneviye mucize gelse bir başkasına, o da ölüleri diriltebilir mi? Diriltebilir. Ölüleri dirilten İsa Aleyhisselam mıdır? Değil, Allah'tır. Ona vermiş. Başkasına da verebilir mi? Verebilir. Ama vermiş mi? Vermemiş. Ayrı dava. Şimdi bir adam Allah müçtehit yapabilir. Hazreti Mehdi'yi bir gecede yapacak. Ona bütün ilimleri verecek. E verir. Ama böyle bir şeyin vuku şu anda yok. Ancak mesela haber verilmiş Hazreti Mehdi özel. Diğerleri hakkında böyle bir şey yok. E şimdi nasıl içtihat edeceksin de hata edersem bir sevap alırım da isabet edersem iki sevap alırım. Senin içtihat yetkin yok. Ancak müçtehitlerin verdikleri hükümleri efendim anlamaya çalışırsın. O gayretinden dolayı sevap alırsın. Şimdi dediğimiz içtihat anladınız değil mi? Şimdi İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafii'nin verdiği bir hükümde mutlaka ikisinden biri isabetlidir, öbürü de hatadadır değil mi? Çünkü Allah indinde iki ayrı hüküm olması düşünülemez. Allah indinde söz birdir. Dolayısıyla orada isabet eden efendim ne alır? İki ecir alır. Hangisi ise şimdi ona da hüküm veremem. Yani o özel konularda ona da hüküm veremem. Çünkü o zaman her hükmü inceleyip tek tek hüküm verebilmek lazım. Ben onu diyebilecek güçte miyim? Çünkü Allah indindedir o hüküm. Zaten ahirette çıkacak. O ahirette çıkacak. Ama hata eden ne aldı? Bir ecir aldı. Burada hata eder deyince bana göre diyerek hata etmiyor ki. O kadar ayet inceliyor, hadis inceliyor. Bir İmam-ı Şafii bir meseleye fetva vermek için 200 kere hatmettiği var Kur'an'ı. Hem de senin gibi hatim değil, sen 200 bin kere hatmetsen ne yazar? Bir şey anladığın yok ki. İmam Şafii düşüne düşüne 200 kere hatmediyor, bir fıkıh meselesi hiç çıkarıyor. Böyle adamlar sabaha kadar uyumuyor. Efendim? Onda hocası İmam-ı Muhammed. İmam-ı Muhammed kimin talebesi? İmam-ı Azam'ın talebesi. İmam Şafii tüccarlık yapacaktı. İmam Muhammed'in kitapları kaldı ona. İncelerken kitapları falan fıkıha merak etti ama ne adam oldu. Alim-i Kureyş'in yemle utubakeler daima. Kureyş'ten bir alim çıkacak, dünya ilim dolduracak. Resulullah haber verdi. İmam Şafii. İmam-ı Azam da haber verdi. İmam Malik'i de haber verdi. Hepsi hakkında sahih hadisler. Kimlerin çıkacağını. Efendim. İmam-ı Şafii'nin evine İmam Muhammed misafir geldi. İmam Şafii'nin kızı da ondan çok bahis duyardı. İmam Şafii'nin de bir kızı vardı. O kadar takvaydı ki. İbadetten durmaz. İmam Muhammed gibi onun odasına giremiyor tabii. Anahtarından falan bakıyor onu. Göreyim şudur budur. Gece ibadetine şey yapayım. Bir de teheccüde kalktı. İki rekat kıldı uzandı. Sabah namazına kadar uzandı. Ondan sonra sabah namazına kalktı. Şimdi o zamana kadar İmam Şafii'ye dedi, baba dedi, bunu bu kadar methettiğin adam iki rekat kıldı yattı dedi ya. Sabaha kadar sen dedi, sabaha kadar namaz kılıyorsun, hiç uyumuyorsun. Bu benim hocam diyorsun. Bu iki rekat kıldı yattı. Kızım sen sonuna bak dedi. Bir de kalktı abdest almadan namaza durdu. Abdest almadan durunca anladılar ki uyumamış. Uyumadıysa kılsın namaz, otursun zikir yapsın. Niye uzandı? İçtihat meselelerinde uzanınca akıl daha iyi düşünebiliyor. Senin benim gibi yastığa bir metre kala uyumuyor ki adam. Ben uzanacağım da sabaha kadar uyumayacağım. Var mı böyle bir hikaye? Adam uzanmış, neden diyor? Çünkü vücudu ayakta tutmak, oturtmak ayakta daha zor. Otururken bile şu başını vücudunu tutmak için beyinden bir miktar güç harcanıyor. O gücün tamamını içtihata vermek için, hiçbir güç harcamamak için uzanmış. Peygamberler de vahiy geldi mi sırt üstü uzanırlardı. Hadis-i şerifte Resulullah'ın beyan ettiği müçtehitler, bunların vasıfları vardır. Bütün ayetleri bilecek, bütün hadisleri bilecek efendim. Hangisi önce, hangisi sonra indi bilecek. Hangisinin hükmü kaldı, hangisinin hükmü kalktı bilecek. Efendim ayet ne sebepleymiş bilecek, hadis ne sebeple buyurulmuş bilecek. Anladın? Bunlar milyonlarca, milyarlarca mesele ediyor. Bilgisayarları geçiyor bu işler. Yani bu meselenin bir tane boyutu yok. Hepsini cem edersen milyarlarca mesele ediyor. Tabi bunlar da Allah vergisi, hafıza kuvveti, unutmama meselesi efendim bu alimler. Unutmak nedir diyorlar, böyle bir şey bilmiyoruz. Unutmak nasıl oluyor, bir unutabilsek diye soruyorlarmış yani. Unutmayı soruyorlarmış, nasıl unutuluyor. Bir şey yani böyle şeyler. Şimdi bizim zamanımıza hiç uygun mu bu işler? Adam evinin yolunu bulamıyor. Cebinde ne var haberi yok. Şimdi bu adamlar bana göre diyebilir mi? Sen hafızan ne miktarda? Senin bir hafızanı yoklarım. Sana bir sene evvel bir şey, bir cümleler okudum. Ondan sonra bir sene sonra vavını fesini şaşırdın mı bittiysin zaten. Sen Ebu Hureyre misin? Ha. Şimdi bu zatlar müçtehittirler. İçtihatları sabittir. Hata ederlerse de hatalarına ne vardır? Bir ecir vardır dedik. Şimdi hadis-i şerifte davaları birdir buyurması da buna işaret. Davaları birdir. Yani dava nedir? Hakka ulaşmak, gerçeği bulmaktır. Ayrı yollardan gidilmiş olabiliyor. Bir yol çıkıyor, bir yol çıkmayabiliyor. Ama o niyetle girdiği için o da bir ecir alıyor. Bu itibarla İmam Rabbani Hazretleri tabii çok üzerinde durur bu konuların. İmam Şafii Hazretleri sahabe hakkındaki tarihi bilgide en fazla ileri olandır der İmam Rabbani. Ve İmam Şafii radıyallahu anh o da işte biz o kanlara Allah elimizi bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım meşhur sözü vardır. Burada tabii ölçü sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir. Sahabe-i kiramın hepsi faziletlidir. Fazilette mertebeleri farklıdır. Hepsi aynı derecede değildir. Ama okuduğum ayet-i kerime ve küllen vaadallahu'l husna, Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama 10 tanesine isim verilerek cennet söz verilmiştir. İsim verilerek, ama o isim verilmesi aşere-i mübeşşere 10 kişi denmesi öbürleri hakkında ihtilaf var anlamına gelmez. Çünkü onlar hakkında da ayet var. Ve külle ma'adallahu lüsna. Hepsine Allah cenneti söz vermiştir. Şimdi zaten Hazreti Ali ile karşı tarafı düşünürsek, Hazreti Ali o 10 kişiden midir? Cennetten müjdelenen 10 kişiden midir? Peki karşı taraftaki Talha nedir? Zübeyir nedir? Dolayısıyla yani oradaki şeye de girsek yine hepsi cennetle müjdelenen zatlardır. Dolayısıyla o gibi insanlar hakkında konuşurken biz tezkiye yapıyoruz. Yani diyoruz ki davaları birdir. Resulullah Efendimiz de bunu bildirmiştir. Ve asla nefis yoktur. Öfke yoktur. Kin yoktur. Buğuz yoktur. Şahsi menfaat ve çıkar yoktur. Riyaset, makam, mevki sevdası yoktur. Asla yoktur. Ama onlar olduğu için diyebiliyoruz bunu, değil mi? Ondan sonra tarihe bakarsak birbirine girenler de bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama o zatlar hakkında, hepsi hakkında müjde var, hadis var, ayet var. Onlar böyle bir şey yaptıysa, Resulullah da bildirdiyse ki davaları birdir. Demek burada biz de büyük bir imtihana tabi tutulacağız demektir. Çoğusu bu imtihanı maalesef kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Sahabenin hakkında konuşmuşlardır. Şimdi, tabi görüşeceğiz bu konuyu. Ayşe anamız radıyallahu anh'a meselesinde neler oldu? Cemel Harbi'ni bitti, etti. Hazreti Ali Efendimiz'in yanından haber geldi. Kapıda iki kişi var. Ayşe hakkında konuşuyorlar. Aleyhine konuşuyorlar. Radıyallahu anh'a. Hazreti Ali Efendimiz'den karşı cephedelerdi, değil mi? He? Karşı cephedelerdi. Fakat harp bitti. Ölen öldü, kalan kaldı. Hazreti Ali Efendimiz'e haber geldi. Kapıda iki kişi var. Ayşe'nin aleyhine konuşuyorlar. Bizde böyle bir durum olsa, diğer insanlarda böyle bir durum olsa, demin harpten çıkmışlar. Onun aleyhine konuşuyorsa bir de madalya takarım. Karşı cephemdekinin. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? İftira sopasıyla dedi. 80 sopa ikisine de atın. Ayşe'nin aleyhine konuşulur mu dedi. Radıyallahu anh'a. Şimdi bu anlayacağız meseleyi. Bütün bu rivayetler zaten anlatacak ki size davaları birdir. Evet. Ama araya girenler olmuştur. Zaten biz de onları methetmek durumunda değiliz. Yani sahabe olmayan, bu faziletlere nail olmayan araya girenleri methetmek durumunda değiliz. Mesele neden olmuştur? Ne sebeple gelişmiştir? Hadisesi ne gelince? Evvela ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu haber vermesi ne demektir? İşin ezelde yazılmış olduğunu göstermiştir. Şimdi Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam birbirine girdiler. Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam dünyada hoş görüşmüşler mi? Yok, biri dünyanın başında, biri ortasında. Ama Mevla'nın huzurunda tabii görüştüler. Miraç gecesi Resulullah'ın arkasında buluştular, değil mi safta? Kaç yerde görüşme var. Orada birbirine girmişler. Şimdi Musa aleyhisselam Adem aleyhisselama diyor ki, senin yüzünden cennetten çıktık diyor ya. Yani diyor, mübarek adam, yemezen dursaydın şu buğday ağacından hep cennette olacaktık. Bu ne iştir falan. Adem aleyhisselama diyor. Adem aleyhisselam diyor, etelûmü niye? Alâ emrin kadderallâhu aleyhi. Peki Allah bunu beni yaratmadan yazmış. Olduğu takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni tenkit ediyorsun? Deyince, şimdi orada tabii o söz gider. O zincirleme gider. Orada haklı haksızı sen ben bulamam da. Hadisin sonu bağlıyor işi. Fehacce Adem-i Musa. Adem Musa'yı mağlup etti diyor. Hadisin sonundaki Adem Musa'yı mağlup etti ne demek oluyor? Adem aleyhisselam kaderle ortaya çıkınca, bu yazılan bir imtihandır. Bu böyle olacak. Dünya kurulacak. Bu kadar işte bizler geleceğiz. İmtihan olacak. Bunlar Adem aleyhisselamın ondan yemesine bağlı şeyler. Değil mi? Mevla bunu bu şekilde efendim takdir buyurmuştur. Şimdi Ayşe anamıza da ya nasıl iştir bu? Ne iştir sen? Nasıl çıktın bu işlere, karıştın falan soruyorlar. Ayşe anamız dedi, anam babanla niye evlenmiş? Dedi, zâlike mi kaderiyle? Takdir-i ilahi. Dedi, bu takdir-i ilahi olmuyor mu dedi yani. Anam babanla evlenmişsen olmuşsun da. Ya şimdi bunlar arkası perdenin arkası karıştırılamayacak. Kaderin sırrı teftiş edilemez. Bu ayrı bir konu. Burada bize imtihan olacak. Bu imtihanda da inşallah efendim kaybetmeyeceğiz. Çok ehli sünnet alimlerimizin görüşleri gereğince sahabe-i kirama tazim elden bırakmayacağız. Efendim ve böylece hepsini seveceğiz. Ama peşin hüküm verecek olursak, yani mevzunun belki sonunu beklemeden giden gelen olur, başında hükmü verecek olursak, bu içtihatta kim hatalıydı, kim isabetliydi? Hazreti Ali Efendimiz ve taraftarları isabetliydi. Karşı taraftaki Ayşe anamız ve Talha Zübeyir ve o taraftaki sahabe efendim hatadaydı. Fakat demin dediğimizi alırsak hele, bu hata ne hatası? Senin benim hatama benzemez. Bir sevap kazandıran içtihat hatası. Bunu da hükmü baştan da koyalım, arayı dinlerken ara sıra yamulmayın diye söylüyorum. Yani kafanız o yana bu yana jimnastik yapmasına bir lüzum yok. Sonucu bağlıyorum. Çünkü rivayetler geçerken karıştırabilirsiniz. Ama Hazreti Ali Efendimiz tarafı haklıdır. Zaten şimdi bunun da yine meselesini nereden anlıyoruz? Resulullah Efendimiz bir kere Hazreti Zübeyir'e, Hazreti Zübeyir nesinin oğlu? Safiye halasının oğlu. Çok kıymetli sahabe. Ona sordu. Dedi etüebbü Aliyen. Sen Ali'yi seviyor musun dedi. Bak ne zaman soruyor. O da dedi. Tabii seviyorum. Ema inneke setehrucu aleyhi ve tukatiluhu ve ente lehu zalim. Ben sana söyleyeyim dedi ey Zübeyir, bir gün gelecek Ali'nin karşısında savaşa çıkacaksın. Ve onunla harp edeceksin ama sen haksız olacaksın. Bu hadisi efendim Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Şimdi Ayşe anamızın başına gelecek olana bak şimdi. Resulullah Efendimiz bir gün oturuyor hanımlarıyla beraber. Hanımlarına soruyor. Eyyetukunne sahibetül cemelil edbeb. Tesiru hatta tenbahaha kilabul hav'ab. Yuktelu an yeminiha ve an şimaliha katla kethira ve tencu ba'de ma kâdet. Şu hadisteki fesahat, belagat adamı bitir. Böyle bir hadisi. Acaba diyor hanımlarına hanginiz o bol tüylü devenin sahibesi olacaksınız? Cemel vakası, tarihteki cemel vakası. Cemel ne demek? Cemel deve. O niye dendi? O deveyi Hazreti Ayşe anamıza hediye ettiler. Çok pahalı, çok kıymetli bir deveydi. O da o deveyle çıkmıştı uzun yol olduğu için. Onun için o Resulullah Efendimiz buyuruyor. Acaba hanginiz diyor o tüyleri bol makbul devenin sahibesi olacaksınız? Ki Hav'ep köpekleri, Hav'ep denen bir yer var Basra'ya yakın. Resulullah Efendimiz ne gezmiş oraları ki? Hepsini Mevlam bildiriyor. Onun için diyorum ki hadisler de nedir? Vahidir. Namazda okunmaz başka. Ama hadisler de nedir? Sahih hadislerin hepsi vahidir. Çünkü Allah bildirmese ne bilecek bunların ne zaman ne olacağını? Diyor ki, Hav'ep köpekleri hanginizin devesine havlayacak? Hav'ep diye bir su var. Basra'ya yakın Beni Amir diyarıdır. Sulak bir yer. Oranın köpekleri Ayşe anamızın devesine havlayacak. Yani o oraya kadar gidecek ki köpekler havlayacak ona. Diyor. Sağından solundan o kadar büyük harp çıkacak ki binler ölecek. Çok katliam. Resulullah Efendimiz diyor ki çok insan sağında solunda o devenin ölecek. Kendisi de az kalsın ölecekken kurtulacak. Hanginizsiniz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ayşe anamız böyle bir hayretle gülüyor bu hadisi duyunca. Şaşkınlıkla diyor. Unzuri ya Hümeyra la tekuni enti. Pembe beyaz dedi, Hümeyra diye dedi. Hümeyra dedi, dikkat et sen olmayasın ha. Efendimiz bunu da haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dikkat et sen olmayasın. Şimdi bu konuları konuşmamızın çok önemi var. Onları sevelim derken de Ayşe anamız gibi diğer büyük aşere-i mübeşşere gibi sahabelere de tenkit ve iftira yapmıyoruz. İşte ehli sünnet budur. Şialık ehli beyti sevmek anlamınaysa biz daha ileriyiz. Ama öbür sahabeye kızmak ve tenkit etmekse biz ondayız. Onun için İmam Şafii'nin şu sözü ne kadar? لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَالْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي رَافِضُ. Eğer diyor ehli beyti sevmek rafizilikse, şiilikse insanlar cinler şahit olsun ben rafiziyim. Yani eğer oysa, ama o değil ki. Nedir? Orayı seveyim derken burayı yermek ve sahabeyi bölmek ve çok büyük insanlara hakaret etmek. Ki Resulullah Efendimiz la tesubbu ashabi. Sahabemi sövmeyin, aleyhlerine konuşmayın. La tettegidum garadan badi. Benim arkamdan sahabemi kötü laflarınıza hedef tahtası yapmayın. Femen habbum fe bihubbi habbum. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men ebgadum fe bibugdiye bugdum. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Onun için ma'amene bi Resulillah men lem yuqir ashabahu. Şibli Hazretleri sahabeye tazim etmeyen Resulullah'a da imanı yoktur buyurmuşlardır. E şimdi onların dediği şu söz yerinde midir ki? Onlar sahabeydi ama Resulullah'tan sonra onlar dinden çıktı, yoldan çıktı. Böyle bir şey insafla bağdaşır mı? Böyle bir şey insafla bağlayacak mı? Kainatın efendisi her şeyi haber verdi de onu mu bilmedi? Olacaktı da onu mu söylemedi? Böyle bir hadis mi var? Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felev enfeka ahadukum misle uhudin zeheben ma belega muddehadin ve la nasifuhu. Sizden biriniz Uhud dağı kadar, yani sahabeden sonrakilere, geleceklere siz diye hitap ediyor tabi. Yani şimdi sizden biriniz Uhud dağı kadar, Uhud dağı kaç ton geliyor? Uhud dağının ağırlığınca altın verse Allah yoluna, benim sahabemin verdiği bir ölçek değil, yarım ölçek buğdaya değmez diyor. Onlar çok aldılar. Yani ayetlerle fazlalar. Çünkü yok zamanda, zor zamanda, garip zamanda efendim mücadeleye girdiler. Onun içindir ki bu ölçüleri sağlam alırsak ele, sağlam alırsak ve iki taraflı konuşursak, şimdi ehli sünnet hiç bu konulara girmez. Ehli bidat sapık fırkalarda bu konuları ağızlarından düşürmez. Ondan sonra bizimkilerden biri onlardan biriyle konuşurken bizimkiler mut mut armut kalır. Hiçbir rivayet bilmez çünkü. Ondan sonra o şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu, bizimkiler de gelir. Hoca efendi böyle var mı, şöyle var mı sormamız. Onun için doğruyu anlatalım. Bütün yönleriyle açığa kavuşturalım ki ehl-i sünnet alimlerimiz bunu tarihe niye kaydettiler o zaman, ehl-i sünnet bu konular konuşulmayacaktıysa. Bu itibarla inşallah evet sizlere bu konuyu işliyoruz. Şimdi bu meselenin özeti. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh geçen demiştim size ki sırları aldı Resulullah'tan dedim. Mesela o sırlardan yine o diyor ki ben size desem ki müminlerin annelerinden biri, bak usta Huzeyfe o zaman da çok evvel söylüyor, ben size desem ki müminlerin annelerinden biri sizinle bir harbe girecek, efendim böyle bir kılıç kalkan harp çıkacak desem hiçbiriniz bana inanmazsınız diyor mesela. Halbuki olacak diyor efendim. Dediler Sübhanallah, buna kim inanır efendim. Ama Huzeyfe radıyallahu anh bu haberi verdi. Ayşe anamız o harbe çıkmadan evvel vefat etti Hazreti Huzeyfe. Düşün, Resulullah'dan aldığı sırlardan biriydi. Ve bunu söylemişti olacağını. Tabii ki Ayşe anamıza dedi ya, hanginizin devesine havep köpekleri havlayacak deyince bir güldü de sen olmayasın deyince, sonra Hazreti Ali Efendimiz'e döndü. İn vülite min emriha şey'en ferfuk biha. Ey Ali, eğer bir gün Ayşe senin eline düşerse ona çok iyi ve yumuşak davran. Bunu da söylüyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Belki bir şey olur, eline düşer. Yani bunun olacağını, ve oldu hepsi. Evet, Hazreti Ali Efendimiz de emri tuttu tabii. Tutmaz olur mu? Ne emir edildiyse. Efendim, bu burada yine ana noktalardan birisi. Ana noktalardan birisi Hazreti Ayşe annemiz olsun, Hazreti Ali Efendimiz olsun, İki fırkada bu sefere, bu yolculuğa savaşmak niyetiyle çıkmadılar. Bunu da söylüyoruz baştan. Niçin çıktılar? Müslümanların arasını sulh için çıktılar. İki tarafta barışı tesis için çıktı. Efendim? Velakin onların kastı olmadan, onların ellerinden iş çıktı, iş çığırından çıktı, başkaları devreye girdi ve onları dinlemediler. Dolayısıyla onlar dinlenseydi yine bu olacak değildi. Ama iş o noktaya geldi. Ne Hazreti Ayşe tarafındakiler, ne Hazreti Ali Efendimiz tarafındakiler istemeden, bazılarının işte işi karıştırmasıyla bu iş başlamıştır. Bunu da baştan söyleyelim ki hiçbiri harp için çıkmadı. Hatta yine burada efendim bu hususu daha iyi aydınlatacak konu şudur ki, Ayşe anamız Basra'ya geldiğinde Beni Amir suyuna konaklayınca köpekler havladı. Köpekler havlayınca Ayşe anamız dedi ki bu suyun adı nedir? Dediler ki Havep suyudur. Hazreti Ayşe hemen Resulullah'ın buyurduğunu hatırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki efendim ma zunnuni illa raciaten, ben dönüyorum dedi. Daha gitmiyor, daha iş başlamamış. Ben döneceğim dedi. Deyince Zübeyir dedi ki beltak demine. Yok ki dönemezsin dedi. Geleceksin. Nereye geliyor? Ferakil Müslümun. Müslümanlar seni görmesi lazım. Yoksa savaş çıkacak. Anamız var diye onu senin hükmünü dinlerler. Resulullah'ın hanımı olarak sulhü ancak sen sağlayabilirsin dedi. Ve Ayşe anamız o köpeklerin avlamasından hadisi hatırladı, dönmek istedi. Velakin Hazreti Zübeyir de iyi niyetle, sen olmazsan bir ağırlık olmaz, sulhü sen sağlayabilirsin anamız olarak dedi. Böylece Ayşe annemiz mazunun illa racar. Yine dedi ki ben dönmem lazım. Resulullah dedi ki Havep köpekleri havladığında haliniz ne olacak sizden birine dedi. Nasıl haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar efendim kasıtsız, ihtiyarsız, iradesiz. Takdir ilahi tecelli etmişteki kastım bu. Yani şimdi demin konuşmalarda biraz yanlış anlamaya mahal vermemek için izah gerekiyor. Efendim onun için konuları doğru anlatmak lazım. Mesela şimdi demin dedim ki bu kader-i ilahidir. Kader-i ilahidir deyince sizden birisi de kalkıp diyemez. Ben içki içiyorsam kader-i ilahidir. Ben zina ettimse kader-i ilahidir. Ben herifin evini yaktımsa kader-i ilahidir. Yani bununla onun benzerliği yok. Neden? Hazreti Ali Efendimiz harp için çıkmadı. Ayşe anamız harp için çıkmadı. Sulh için iyi niyetle çıktı. Sulh için iyi niyetle çıkmak sevap değil mi? Hayır değil mi? Yani bir şerre niyet edip de çıkmadı ki kaderdir desin de gitsin içki. İçki içmenin helal tarafı var mı? İyi niyeti var mı? Zinanın meşru tarafı var mı ki sen iyi niyetle yaptım diyesin. Anlatabiliyor muyum şimdi? Orayla orayı birbirine bağdaştırmayın. Çünkü iyi niyetle bir yola çıkmış ama yolda başka olaylar gelişmiş. Kendi iradesi dışında. Buna ne denir? Buna tabi takdir-i ilahi denir öyle mi? Haç yoluna giderken yolda mahsur kalırsan, araban bozulursa, uçağın düşerse veya efendim yaralanırsan, bir gidemezsen buna ne denir? Takdir-i ilahi. Ama sen dersen ki ben zaten hacca gitmiyorum. Bir takdir-i ilahi gitmiyorum. Farzsa niye gitmiyorsun? Yani şimdi bunları farkını fark edebiliyorsunuz inşallah. Ha, bunları birbirine karıştırırsanız siz de başlarsınız çok içtihatlar yapma. Sizde neler var? Şatravan müftüleri var. Oturun şatravanda. Caizdir değildir. Asar keser. Şimdi gelelim. Efendim. Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi mi? Anlattık mı? Anlattık. Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinin ertesi günü Hazreti Ali radıyallahu anh mescide geldi. Süfyan Sekafi de yanında. Baktı ki bir cemaat Talha'nın başında toplanmış radıyallahu anh. Hazreti Talha büyük sahabe tabii. Cenneti vacip etti Resulullah buyuruyor. Onun yanında bir cemaat toplanmış. Ebu Cehm İbni Hüzeyfe dedi ki ya Ali görmüyorsun mu nedir ne oluyor yani şimdi bir de biat meselesi var. Hazreti Osman şehit olmuş, halife kim olacak noktasında ertesi gün yani ne konuşuluyor falan acaba merak etti. Hazreti Ali Efendimiz bir şey konuşmadı, konuya da girmedi efendim. Sonra Hazreti Talha efendim nasıl olacak, amcamın oğlu şehit edilecek. Mülkü elinden alınacak, yağmalanacak evi ocağı Hazreti Osman gibi zatın. Bunu kim yaptı, ne etti sorulmayacak. Bu nasıl olacak dedi yani. Hazreti Talha haklı olaraktan konuyu buradan ele aldı. Şimdi o arada tabii bazıları geldiler dediler ki sen Hazreti Osman'ın amcaoğlusun, aşere-i mübeşereden cennetle müjdelemiş bir zatsın, şimdi halife de kalmadı, ortalık karışmasın, sen elini şey yap, uzat efendim, sana biat edelim gibi bazıları çıktılar. Hazreti Talha dedi ki meşvere kurulup istişare olmadan öyle sizin bana biatınızla bu iş olmaz. Sahabe bunlar büyük insanlar tabii böyle. Önüne gelen laf ile hareket etmez. İstişare kurulacak. Bazıları dediler ki ya şimdi bu kadar binlerce adam Mısır'dan şuradan buradan dağdan bayırdan toplandı geldi Hazreti Osman'ın evinde şehit etti bunlar. Bu fitneyi kim sürükledi buraya getirdi. Şimdi bu millet geri dönecek. Efendim kim öldürdü diye kimse sormayacak. Ondan sonra bu kargaşanın önü alınır mı? Bu ümmette güvenlik kalır mı yani? Halife evinde şehit edilip de hesabı da sorulmazsa bunun güvenlik sorunu var zaten. İslam'ın güvenliği tartışmaya açılır. Dolayısıyla bütün millet iş istediğini yapmaya başlar. Yani bu haklı bir konu. Ondan sonra efendim o arada birisi Hazreti Ali Efendimiz'e biat etmek üzere sahabeden birisi müracaat etti. Hazreti Ali Efendimiz tabii haklı olarak biatı kabul etti. Çünkü hakkıdır, sırasıdır, hakkıdır. Efendim biatı kabul etti. Efendim Beytülmal hazine açılarak işte taksimat yapılacak işte işler yürümüyor. Hazreti Osman şehit edilene kadar muhasara altında memleket perişan olmuş. İşleri düzeltmeye başladı. Bu arada İnsanlar Hazreti Ali'ye biat ediliyor duyunca Talha'yı bıraktılar radıyallahu anh, yani onun yanında bazıları vardı fakat o zaten meşvereye havale etmişti. O herkes duyan efendim Hazreti Ali Efendimizin yanına geldi ve biat tamamlandı. Yani herkes biat etti. Hazreti Ali Efendimiz Talha ile Zübeyir radıyallahu anhuma'ya haber gönderdi. Dedi ki herkes bana biat etti. Sizin biatınızı istiyorum. Öyle ya, ihtilaf çıkmasın. Onlar da biat ettiler. Yani Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ali Efendimiz'e ne yaptılar? Biat ettiler. Fakat sonradan Osman'a yardımcı olunmadı. Hazreti Osman evinde şehit olunurken yani bir müdafaa yapılamadı doğru dürüst. Şimdi de böyle bir durum oldu. Yani yapanın yanına kar kaldı gibi bir durum oluyor. Katil bulunmadı. Kısası yok. Nasıl olacak diye pişman oldular. Dediler ki Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Osman'ı şehit edenler bulunup kısas yapılacak. Şart koşuyoruz. Haklı mı bu talep? Bir halife şehit edilmiş evinde. Hazreti Ali Efendimiz buna cevap veremedi. Şimdi niye cevap veremedi diye gelince. Şimdi bakalım. O da haklı. Neden? Katil malum değil. Kargaşa içerisinde bir izdihamla vuran çıktı. Katil bu önemli bir konu, kısas. Adamı öldüreceksin suçlayarak, sen yaptın diyeceksin. Katil bilinmeyince, kalabalık olunca Hazreti Ali Efendimiz baktı ortalık çok karışık. Tehir edilmesi ve işin netleşmesine havale etti. O da haklı mı? Haklı. Çünkü neden? Şu öldürdü bilinmiyor. E bunu da incelemek için şahitler dinlenmesi, ona sorulacak, bunu dinlenecek. Yüzlerce binlerce kişi kuşatmada vardı evinde. Yani bu içeriye girenler kimler, girebildik. Bunlar bulunması lazım. Bunun üzerine Talha Zübeyir izin istediler. Biz ömreye gideceğiz dediler. Hazreti Ali Efendimiz de onlardan bazı sözler aldı. Yani bu işi karıştırmayalım, ben bu işi bulacağım edeceğim. Yani bu şekilde bir izin verdi. Onlar ömreye giderlerken Ayşe anamızla karşılaştılar. Şimdi Ayşe anamız da Osman'ın kanı ne olacak diyor. Bunlar da Osman'ın kanına meraklar, katilleri yakalamak istiyorlar. Yala İbni Ümeyye vardı. Hazreti Osman'ın San'a'da, Yemen San'a'da tahsildarı ve valisi. Bu zat da çok Hazreti Osman'ı sever. Hazreti Osman da onu çok sever. Çok da mal mülk sahibi, servet sahibi, zengin bir mübarek imiş. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz de biliyorsunuz çok cömert olduğundan, tabii ki cömert insanı, yumuşak insanı herkes sever mi? Sever. Bu millet yumuşak adamları seviyor. Böyle iyi huylu. Dolayısıyla Hazreti Osman Efendimiz'in kanından çok üzülen oldu yani. Çünkü çok iyilik yapmış insanlara, cömert insan, hepsi üzüldü yani. Bu şimdi bu kan yerde kalmaması lazımdır. O da ömreye geldi. Ömrede buluşunca bunlar 400 bin dinarlık bir yardım koyarım ben bu işe. Bu katiller bulunup kısas yapılması için size destek. Ya bu bayağı bir mesele. Kureyş'ten 70 kişiye de binek verdi. Size de binek vereyim. Siz de bu işte koşuşturun oraya buraya. Bunlar uzaklara gitmiş oluyor, kaçmış, memleketine dönmüş bunlar. Celp edilecek bunlar. Bayağı bir insan. Bu böyle şimdiki gibi değil ki. Celp yatsın karakol. Eve gelsin. Yani bu uzak yollar, deveyle gidecek, adamı alacak, bulacak, getirecek. Ayşe anamıza da bir deve aldı. Adı asker, devenin 80 dinara. O zamanki çok büyük para. O işte deve, Cemel vakası, Cemel o deve. O devenin etrafında olaylar geliştiği için. Onun için Hazreti Ali Efendimiz derdi ki, kimlerle imtihan olunduğumu biliyor musunuz? En çok sözü dinlenen anamız Ayşe bir. İnsanların en zeki ve dahisi Talha. İki, en kuvvetlisi Zübeyir, en zengini Yala İbni Ümeyye bunun için. Şimdi bu kadar insan birleşince ben David dedi biraz imtihan oldum yani. Bunlar da Basra'ya, çünkü Hazreti Osman'ı şehit edenler Basra tarafından gelenler, çoğu da dönmüşler. O tarafa yöneldiler. Şimdi Basra'ya geldiler efendim. İnsanlar da şaşırdı, bütün millet Basra köyüne. Şimdi niçin çıktınız? Dediler biz Hazreti Osman'a yardım edilmemesinden dolayı yaptığımız noksanlıklara tevbe için. Bunun için bu sefere çıktık. Hazreti Ali'nin oradaki valisi İbni Ahnef vardı. Onu da biraz devre dışı bıraktılar. Yani sen de çekil bu işten. Biz bunları bulacağız. Yani bunları kimse korumasın. Bunlar tespit edilecek. Bu katiller diye. Şimdi Bunu duyan Hazreti Ali Efendimiz 900 atlıyla efendim çıktı. Bunlar Medine'den çıktılar. Değil mi? Ayşe anamız öbürleri hep Medine'den çıktı geldiler. Hazreti Ali Efendimiz de çıktı geldi. 900 atlıyla Zikar denen yere geldi. Efendim ona da şimdi şöyle bir haber geliyor ki Basralılar Talha ve Zübeyir'in etrafında toplanmışlar. Yani sanki sana karşı bir durum gibi bir haber geliyor. Hazreti Ali Efendimiz'in etrafındakiler de bundan üzüldüler. Efendim ve oğlu Hasan'ı, Ammar'ı Köfe ehline gönderdi. Dedi ki onlar da benim yanımda olsunlar bari ki ben de bir kuvvet toplayarak gideyim. Hazreti Hasan, Ammar mescide girdiler, minbere çıktılar, vaaz ettiler. Hazreti Ammar daha at merdivende hutbe okudu. Dediler Emirül Müminin Hazreti Ali bizi size gönderdi, sizden cemaat istiyoruz. Efendimiz annemiz Basra'ya gelmiş. Yani Ayşe annemiz Basra'ya gelmiş. O dünya ahiret Resulullah'ın hanımıdır. Velakin bir imtihan var burada. Bakalım kime itaat edeceksiniz? Böyle bir durumda kaldık. Hazreti Hasan dedi ki babam Emirül Müminin size haber ediyor. Allah'tan korkan herkes bizim yanımızda gelsinler. Efendim ben mazlumsam bana yardım ederler. Ben zalimsem benim elimi tutarlar, vazgeçirirler. Yani illa da demiyor ki yani %100 ben ne diyorsam yapın demiyor. Yanımda cemaatimiz olsun. Ben mazlum duruma düşersem yardım edersiniz. Ben haksızlık yaparsam elimi tutarsınız. Dur yahu dersiniz mesela yani. Bu şekilde yalnız Hazreti Ali Efendimiz sizin sözünde şu var. Talha ve Zübeyir bana en evvel biat edenlerdendirler. Fakat sonra biatlarını bozdular. Biatlarını bozdular. Halbuki ben ne mal sahibi olup zenginlikle bir şeyimi değiştirdim. Ne de bir hükmümü değiştirdim. Yani Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bana biatları devam etmesi lazım idi. Haklı mı? Haklı. Onlar da böyle bir biat bozma durumu oldu diye 12 bin kişi toplandı Hazreti Ali'nin yanına. Radıyallahu anh. 12 bin kişi. Bunun üzerine Kays İbni Sa'd İbni Ubade İbni Keva iki kişi geldiler. Dediler ki sen bu kadar kalabalıktan buraya niye geldin? Resulullah mı vasiyet etti? Sana böyle bir şey olunca böyle yap. Ya da kendi içtihadınla mı geldin? Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ben Resulullah'a en evvel inananlardanım. Hakikaten çocuklardan ilk inanan kim? Hazreti Ali. Büyüklerden Hazreti Ebu Bekir. Kadınlardan Hazreti Hatice mesela her sınıfın başı var. Genç yaşta, küçük yaşta iman eden ilk Hazreti Ali radıyallahu anh. Dedi ben Resulullah'a en evvel inandım. Şimdi ben mi ona iftira edeyim yani? Ben haşa iftira edemem ki yani Resulullah bana böyle bir şey yap demedi burada. Fakat ben bir içtihad ediyorum. Nedir? Bu hususta Resulullah'ın bana özel bir vasiyeti yok ama efendim Resulullah fücreten ölmedi ki ansızın gitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harpte de şehit edilmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı ve kaç gün hastalığında evinde kaldı mı? Kaldı yani vasiyetlerini bildi. Efendim ansızın ölen dedi denir ya bir şey diyecekti belki diyemedi. Resulullah Efendimiz böyle bir şey değil. Müezzin gelirdi, ezan okunurdu. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Nuru Ebu Bekir'in felyusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Evet. Benim durumumu da biliyordu. Hazreti Ali Efendimiz diyor şimdi. Benim varlığımı da biliyordu. Ama kime emir yaptı? Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Yani burada ben Resulullah'ın vasiyetine uydum diyor. O onu halife seçtiğine işaret etti. Ben de ona tabi oldum. Evet. Hatta bir hanımı karşı geldi biraz. Yani dedi ki Ayşe anamız dedi ki ya Resulullah dedi Ebu Bekir yani babası için çok yumuşak bir adamdır. Şimdi senin makamına geçip namaz kıldırırken sesi çıkmaz, kimse duymaz sesini. Ağlamaktan katılır ağlamaya, namazı bozulur yani. Benim babamı bu işe zolum Ömer daha dayanıklıdır. Ömer kıldırsa Ayşe anamız babasını korumak için yani burada niyet etti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innekünne sahibi Yusuf. Ebu Bekir kıldıracak dedi. Çünkü orada bir de Ömer'e deseydi acaba onu mu seçti bunu mu seçti ihtilaf çıkacaktı. Onun için hep Ebu Bekir'e emretti namazı kıldırttırdı. Resulullah vefat edince biz baktık. Resulullah madem ki din işimizde namazı ona emanet etti. Biz de dünya işimizi de ona emanet edelim. Öyle ya din daha mühim. Resulullah onu seçti başımıza namazda. Ben de biat ettim. Biatımda vefalı oldum. Sonra Ömer'e biat ettim radıyallahu anh. Ömer'in biatına da sadık kaldım. Sonra Osman'a biat ettim. Osman'ın biatında da sadık kaldım. Hazreti Ali Efendimiz diyor. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Sonra insanlar kalktılar, kargaşa çıktı, sıçradılar. Onu öldürdüler. Ben onun ölümüne razı olmadım. Ama engel olamadım. Ben yokken efendim, Hazreti Osman da tabii savunmayı anlattık ya. Kan dökülmesin bırakın dedi kuşatma için. O arada kuşatma yarıldı. Girenler böyle bir şey yaptılar. Sonra beni halife seçtiler. Ben din korkum olmasaydı beni halife seçenlerin teklifine red cevabı verirdim. Ama dini muhafaza etmek zorundayım. En büyük alim de o zaman efendim. Dolayısıyla ben dine sahip çıkmak için halife oldum. Tamam. Fakat dedi sonra Muaviye'yi kastediyor radıyallahu anh. Birisi kalktı. Benim gibi İslam'ın başında ilk Müslümanlardan değil. Akrabalığı da Resulullah'a benim kadar yakın değil. İlmi de benim kadar değil. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor radıyallahu anh. O dedi işte biraz benden çekişmek durumunda efendim kaldı diye. O zaman dediler ki peki Bedir'de, Hudeybiye'de, Uhud'da efendim senin arkadaşların, din kardeşlerin, hicrette senin kardeşlerin, İslam'a ilk Müslüman olmakta da senin kardeşlerin. Her hususta sana çok yakın olan Talha ile Zübeyir ile bu aranızdaki durum nedir? Yani sen diyorsun ki onlar Muaviye için radıyallahu anh benim kadar eski değil, benim kadar ilmi yok. Tamam Talha Zübeyir'e ne diyeceksin? O da dedi ki Medine'de biat ettiler, Basra'da bozdular dedi. Ama ne güzel söyledi şimdi. Ebu Bekir'e biat edip de biatı birisi bozsa onunla da savaşırdım dedi. Ömer'e biat edip bozsa onunla da savaşırdım dedi. Hazreti Ali Efendimiz doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ondan sonra efendim onları 3 gün kadar çağırdı, davet etti. Velakin mesele nereden kaynaklandı biliyor musunuz? Mesele şimdi Hazreti Ali Efendimizin cemaatinin 12 bin dedik ya bunların hepsi sahabe değil belki yarısı değil. Bunların içinde Hazreti Osman'ın muhasarasına kuşatmasında bulunanlar var. Ama kanına karışmış karışmamış ayrı dava. Fakat kuşatmada çok adam vardı kuşatmada. İçeri girip kanına girenler tabii sayılı. Şimdi bunlar dediler ki Hazreti Ali Efendimiz de bunlarla anlaşmak istiyor ya çağırıyor bunları görüşelim anlaşalım. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in ordusunda bulunan bu Hazreti Osman'ın kanına karışanlar ne yaptılar? Efendim korktular. Neden korktular biliyor musun? Şimdi dediler ki Hazreti Ali, bu Ayşe, Talha, Zübeyir bir toplansalar bunların ikisi de hepsi de anlaşırlar ki kim Osman'ın kanına girdiyse bunu çekelim, bunu kısas yapalım. Anlaşırlar mı? Anlaşırlar zaten dava bir, Resulullah bunu davaları bir çıkıştır. Şimdi bu arada dediler biz yanarız. Bu içeridekiler. Bir de şimdi kimisi korkuyor mesela ben yaptım diye korkuyor. Kimisi de diyor ki şimdi bu kim vurduya gidebilirim çünkü ben kuşatmaya karıştım. Kuşatmaya karıştığım için kuşatmaya karışanlar seçilecek, ayrılacak. Bu tespitte kanına karıştım mı karışmadım mı işi çıkacak. Burada yani biz gidebiliriz diye bu korkanlar efendim böyle küçük ufak tefek taş, sopa, ok, mok birbirine atışmaya başlarken peşinden köleler de var işin içinde. Köleler bunlara tabi oldu. Peşinden bazı sefihler efendim daha hiç onlar anca birbirlerine çağrı yapıyorlar. Gelelim görüşelim haberleşme anında bu biz arada tespit ediliriz de biz çıkarız kısas oluruz diye korkanlar atışmayı başlattılar. Şimdi atışmayı başlatınca ona köleler katıldı, cahiller katıldı, deliler katıldı. Ya dediler böyle. Oradan efendim bizden onlara mı ondan bize mi derken bayağı bir şey çıktı. Kargaşa ve yaralı sayısı artıyor. Hazreti Ali Efendimiz şaşırdı. 2 rekat namaz kıldı. Allah-u Teala'ya dua etti. Ondan sonra kendi cemaatine dedi ki eğer galip olursanız sakın kaçanın peşine düşmeyin. Yaralıya saldırmayın. Efendim kimsenin malına dokunmayın, ganimet saymayın. Yani öyle ya, harp yaptık da ganimet saymayın. Kendilerinin malları, ölürlerse varislerinin malları, aman ha böyle bir savaş şeklinde girmeyin bu işe. Çünkü savaş olsa kaçanın peşine düşersin, yaralıyı öldür. Hani düşman bu savaş şekli değil ve lakin burada bir müdafaa gibi bir şey doğdu. O oradan derken aradaki işte o esas katiller ve onlar o muhasaraya katılanlar olan bize olur diye başlattılar işi. Seçilmeyelim yani arada. Çünkü iki taraf anlaşır, bizi tespit ederler kolay. kim olduğumuz. Bundan korktular. Tam harp işte patladı. Epey bir şey oldu. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Zübeyir'le harpte karşılaştı. Karşılaşınca dedi gel dedi. Teala ve leke eleman. Bir şey yapmayacağım gel. Geldi tek teke kaldılar. Dedi Allah hakkı için. Sen benim elimden tutmuştun böyle dedi. Bir kere elimi böyle bükmüştün ikimiz el ele tutuşurken Resulullah dedi ki sen haksız yere Ali ile çarpışacaksın. Ve haksız olacaksın sonra Ali galip gelecek demişti hatırlıyor musun deyince dedi ki çok zaman geçti vallahi unuttuğum şeyi bana hatırlattın dedi ben yoğun bu savaşta. Hazreti Zübeyir çekildi. Ondan sonra ben dedi sulh için geldim ama bu işi karıştıranlar bizi içine düşürdüler bu için ne olduğunu anlamadık. Harp patladı, barıştan ümit kesildi. Efendim Hazreti Ali Efendimiz tarafı galip geldi. Ölü sayısı 13 bin ya. 13 bin ölü sayısı. Hazreti Talha da bu arada şehit oldu. Evet. Hazreti Ali'nin adamlarından Tevr İbn-i Mecze diyor ki harbin son saflarında Talha'ya rastladım. Talha dedi ki bana şimdi karışık sen kimin tarafındansın? Tam ölecek. Dedi kimin tarafındansın? Dedi ben Emirül Müminin Ali'nin tarafındanım deyince dedi ki elini uzat da sana biat edeyim de Hazreti Ali'nin adamına biatlı gideyim yine. Ben dedi biatı bozmuş gitmeyeyim ahirete. Bak onlara nasıl nasip oluyordu. Hak davaları olduğu için mübarek yine efendim o da biatı etti. İşte dedi Ali'ye niyet sana biat ediyorum sen ona git elini götür benim biatımı götür dedi. Öyle ruhunu teslim etti. Hazreti Ali'ye gittim diyor haber verdim dedi. Allahu Ekber. Sadaka Resulullah. Dedi Resulullah doğru söyledi. Talha cennetle müjdelenmiş. Biatını bozup cennete giremezdi. Mutlaka biat ona nasip oldu. Biatını tazeledi de öyle cennete girdi. Çünkü Talha aşere-i mübeşşere. Mübeşşereden. Ondan sonra efendim Ayşe anamızın yanına geldiler. Harp bitti. Ayşe anamız hevdeç içinde. Hevdeç ne? Devenin üstüne böyle bir yer oturak var. Üstünde perdeleri, şeyleri, hicapları, örtüleri var. Hiç dışarıdan bakan göremiyor. Öyle bir yer yapılıyor devenin üstüne. Onun içinde Ayşe anamız. Dedi ey müminlerin annesi. Efendim Abdullah ibn Yezid ibn Verka sahabeden o diyor ki anne ey anneciğim diyor. Osman şehit edilince ben sana gelmiştim. Demiştim ki ne emrediyorsun bana ne yapayım? Sen de demiştin ki ilzem aliyen Ali'ye biat et Ali'ye sarıl. Bak Ayşe anamız o zaman ne demiş? Sorana Ali'ye biat et demiş. Yani hep niyetlerin doğruluğunu anlıyor musunuz? Yani baştan şey yok yani kötü niyet önceden olur da sonradan bahaneler çıkarır. Böyle bir şey yok. Çünkü ne demiş? Ali'ye biat et demiş. Sen dedi bana Ali'ye biat et demiştin. Şimdi bu ne iştir? Deyince Ayşe anamız sustu. Deveyi kestirdiler. Deve kesildi o Cemel esas. O deveyle geldi ya. Deveyi kestiler. Ayşe anamızın erkek kardeşi vardı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed. O indi. Bir adam daha indi. Hevdeci aldılar. Yani deve kesilince ellerinden tuttular, taşıdılar. Hazreti Ali Efendimiz'in önüne Ayşe anamızı getirdiler ama deve, o hevdecin üstü o kadar ok almış ki her tarafı ok. Hevdeci. Ayşe anamız için de sağ. Resulullah ne buyurdu? Az kalsın ölecekken dönecek dedi kurtulacak. Kardeşi dedi ki bir şey bir ok isabeti aldın mı dedi. Yok bana bir şey olmadı dedi. Hazreti Ali Efendimiz kardeşine bir de Ammar'a emretti. Dedi ki bunu hevdeci yenileyin. Üzerine yeni bir kubbe yapın. Güzel efendim sarın sarmalayın. Efendim düzeltin bu şeyleri. Ondan sonra geldi selam verdi. Ey anneciğim nasılsın? Hazreti Ali Efendimiz. Keyfe enti ya? Kalet bi hayır. Hayır üzereyim elhamdülillah dedi. Dedi yağfirullah aleyk. Allah seni affetsin. Mağfiret etsin yani. Senin de bulunman burada tabii bir hata oldu işte hatta. Allah seni mağfiret etsin dedi. Bütün insanlar, eşraf, bütün millet geldi. Ayşe anamıza selam veriyorlar. O kapalı. Evdecin içinde görünmüyor. Selam verdiler, selam verdiler. Ondan sonra Basra'daki en büyük ev. Evde misafir oldular. Abdullah ibn Huleyd'in evinde. Tam yola çıkacağı gün efendim Ayşe anamız veda etti. Onlara dua etti. Dedi ki birbirimizin aleyhine konuşmayalım. Benim Ali ile aramda bu zamana kadar hiçbir şey olmamıştır. Yani baştan bir hiçbir şey geçmemiştir ki yani onu uzatalım. Efendim. Öyle mi dedi? Doğru söyledi. Benimle seninle hiçbir şey yok. Hazreti Ali Efendimiz on sonra dedi ki, dünyada da ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesidir, anamızdır. Ona göre tazim edelim. Çünkü ne buyurmuştu ona? Resulullah Efendimiz, Ayşe eline düşerse yumuşak davran demişti. Ve Hazreti Ali Efendimiz yaya kaç mil refakatinde yaya yürüdü hürmete. Basra'yı çıkarana kadar tazim etti. Ondan sonra da dedi ki oğulları Hasan Hüseyin'e, bir gün boyunca da siz yürüyün peşinde tazimen. Böylece Resulullah'ın emrine imtisal ve anamıza ikram yaptı. İzâ kâne zâlike ferdûdhâ ilâ me'menihâ. Bir hadisinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, Ayşe eline düşerse onu rahat edeceği evine sağ selamet geri gönder ha demişti. Onları hep hatırladığı için, efendim analık hakkını da ödemek için bu şekilde yaptı. Sonra Hazreti Zübeyir radıyallahu anh dedi ya, ben seninle savaşmayacağım dedi hani. Hazreti Talha şehit oldu, şehit olmadan bir adet. Hazreti Zübeyir de vazgeçti. Yani dedik ya, hatırlattı hadisi, unutmuştum bu hadisi dedi, ben haksızım tamam dedi. O da vazgeçti, fakat Amr İbni Cürmüz isminde birisi Hazreti Zübeyir'i şehit etti. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz Talha ile Zübeyir de şehit olacak demişti, ben de olacağım demişti hatırlıyorsanız. Hazreti Ömer'in şehitliğinde, Hazreti Osman'ın şehitliğinde söylediği söz aynen tahakkuk etti. Ve kılıcını Hazreti Ali Efendimiz'e getirdi. Dedi ki, Hazreti Zübeyir'in kılıcını getirdi yani. Onu öldürdüm, kılıcını sana getirdim der gibi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, اَمَا وَاللّٰهِ لَرُبَّ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجِهَا صَاحِبُ هَذَا السَّيْفِ عَنْ وَجِّ رَسُولِ اللّٰهِ. Sen biliyor musun bu kılıcı dedi. Bu kılıcın sahibi olan Zübeyir, Resulullah'ın yüzünden, sallallahu aleyhi ve sellem önünden ne belaları bu kılıçla açtı. Kainatın efendisini bu kılıçla müdafaa etti o zat. Sen onun mu öldürüp de kılıcını alıp bana getiriyorsun? Bu Resulullah'ın halasının oğlu Zübeyir ki kainatın efendisini bu kılıçla bu kadar müdafaa etti dedi. Kızdı ona. O da zannediyor bir şey. Ben Zübeyir'in katili benim falan. Gelmiş içeri. Dedi. Ebu Katl ibn-i Safiyyete yüftekar felletebeve binnar innehu havari Resulullah. Resulullah buyurdu ki likulli ümmetin likulli nebiyin havariyyün ve havariyyü Zübeyir. Her peygamberin havarisi var. Benim havarim Zübeyir'dir Resulullah buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz kızdı, dedi ki Safiye'nin oğlu, Safiye Resulullah'ın halası. Dedi, Safiye'nin oğlunu Zübeyir'i öldürüp de iftihar mı edilir? Cehennemle müjde olsun sana dedi. Sana cehennem müjde olsun dedi. Evet. Resulullah'tan işittim. Katil ibn-i Safiye definnâr. Safiye'nin oğlunu öldüren ateştedir Resulullah. Bak onu da haber vermiş. Safiye'nin oğlunu öldüren, yani Zübeyir'i öldüren ateştedir. Bak Hazreti Ali Efendimiz'e. Görüyor musunuz şimdi konuları? Görüyor musunuz? Anlıyor musunuz şimdi davanın bir olduğunu? Adam kalkıp da efendim ben onu, senin hasmını öldürdüm havasına girince. Ne diyor ona? Ateş müjde olsun sana diyor. Sana mı düştü o iş? Biz demedik mi size peşlerine düşmeyin, kimseye saldırmayın? Efendim. Zaten geri çekilmiş harpten. Sonra Talha'nın oğlu geldi. Kardeşimin oğluna merhaba dedi. Mallarını ayırtmış. Dedi ben dedi korktum dedi, yağmalarlar malınızı diye. Talha'nın oğluna, babanın malını sana vereceğim diye sakladım dedi. Onlara teslim etti. Ondan sonra efendim şöyle buyurdu ki, Talha, Zübeyir ve ben şu ayete mazhar olacağımıza ümit ediyorum. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sururin mutekabilin. Biz cennete girenlerin kalplerindeki bütün gıllı gışı soyup çıkarttık. Kardeş olarak cennette köşklere oturacaklar, serirlere kurulacaklar. Karşılıklı oturacaklar. Talha, Zübeyir hepimiz dedi cennette öyle rahat oturacağız. Hiç içimizde bir şey olmayacak birbirimize karşı. Onun için öbürleri düşünsün. Şimdi sen kalkıyorsun 1400 sene evvelki bu hadiseleri ele alıyorsun. Ondan sonra sahabeye sövüyorsun, sayıyorsun. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bu kadar efendim bu işin üzerine durdu. Bu Cemel ehli Hazreti Ali'ye karşı çıkanlar için sordular. Müşrik mi oldu bunlar? Dedi ki yok, şirkten kaçtılar. Hazreti Ali Efendimiz diyor, şirkten kaçtılar. Münafık mıdır bunlar? Dedi münafıklar Allah'ı çok az zikreder, bunlar çok zikreder. Peki kimdir bunlar? Dedi ihvanuna beğav aleyna. Ma hum bi kefera ve la feseka. لِمَعْلَوْمْ مِنَ الدَّعْوِينَ Kardeşlerimiz bize karşı çıktılar. Kardeşlerimiz. Kafir değiller haşa, fasık da değiller, günahkar da değiller. Niçin? İçtihatları var, tevilleri var. Bir de gayri ihtiyari gelişen olaylar var. Onların istemedikleri şeyler usule gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Onun için şimdi burası bayağı bir efendim Cemel vakası. Ne ilimler bize öğretti, ne hadiseler bize öğretti, ama en önemlisi şunu öğreniyoruz ki sahabe-i kiramın davaları hakkı meydana çıkarmak ve Hazreti Osman'ı şehit edenlerden kısas hakkını almak. Mevzu bu. Bu aradaki gelişmelerden efendim sahabe-i kiram hazaratının kastı yok. Savaşı başlatanlar, o görüşme safhasında dava görülecekken savaşı başlatanlar kim? Hazreti Osman'ın kanına karışıp da tespit ediliriz, kısas oluruz korkan süfeha takımı. Onlar başlatanlar. Anlayabildiniz değil mi epey? Evet, inşallah bu ilimlerse lazım. Yarın bir gün bir sapıkların konuştukları laflara cevap vermeniz için bu konuları bilmeniz, bu kadar olsun bilmeniz lazım. Ancak işin en önemli noktası İçtihat hatası konusudur. O içtihat hatasında da bir ecir alındığını bilen efendim sahabe-i kirama tazimden başka bir ifade kullanmaz. Allah-u Teala cümlemize sahabenin tazimiyle çene kapamayı nasip eylesin. Ehl-i sünnet itikadından ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sen bu ayetlerinde muhacir ve ensardan İslam'a en evvel girenleri medheyledin ve ya Rabbi onlardan razı olduğunu, onların da senden razı olduğunu beyan ettin ve altlarından ırmaklar akan cennetleri onlara vaat ettin. Bu en büyük kurtuluştur diye teşvik ettin ve ya Rabbi o muhacir ve ensarın ardından vellezine tebe'un bi ihsan, iman ve ibadet ve ameli salih ve ihsan makamında onlara tabi olanlar diye tebe'in tebe'i tabi'in kıyamete kadar gelecekleri de ilhak ettin. Seven sevdiğiyle beraberdir sırrına mazhar eyle. Biz de ashab-ı kiramdan ayırma ya Rabbel alemin. Bize de ihsan makamını nasip eyle. Sana görür gibi ibadet nasip eyle. Ya Rabbi ondan sonra bir takım iyi amellere kötüleri de karıştıran, günahlarını itiraf eden kullarını beyan ettin. Biz de o kullarındanız. Günahlarımızı itiraf ettik ya Rabbi. İyi amelimize kötüleri de halt ettik, karıştırdık ya Rabbi. Ama onlara da umulur ki Allah tevbelerini kabul edecek ve mağfiret eden, rahmet eden Allah'tır diye ya Rabbi müjde verdin. Bizler de günahlarımızı itiraf ettik. Bize de tevbe nasip eyle ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tertemiz amel kimden çıkar ya Rabbi? Sade iyilik yaptım kim diyebilir ya Rabbi? Hepimiz günahlarımızı karıştırdık ya Rabbi hayırlarımızı, ama sen tevbeleri kabul edensin. İyiliklerimizi, hasenatımızı ağır getir ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin.